بىراق ئەلھئاقلىتى ۋەنەسئى ناسلىتى ۋاخاپىتىھى جەللىتى ۋەتەئارىفىھى مەرىپەتى ۋەتەنكىھى نەفىيەتىگە تابېدىر. تەقۇلۇ قام زەيدۇن ئاقىلۇ ئەقىللى زەيد كالتە ۋەرئەيتۇ گۆردۈم زەيدەن ئاقىلە ئەقىللى زەيدى گۆردۈم ۋەمەرەرتۇ ئۇرادىم بىزەيدىن ئاقىلى ئەقىللى زەيدى ئۇرادىم ۋەئەقۇل ئەننەعتۇ كۇللۇۋات ناتىلۇۋاتتا ۋەلۋاسۇ ۋاسىفتىر. Ha, o zaman ne diyeceğiz? Eğer na'd lügatta vasıf ise en na'tu vasıf tabi'un tabi olandır lil men'uti vasf edilmiş olana tabi olandır. Yani bir cümlenin içerisinde diyelim ki bir vasıf gelirse mesela birinin faziletli olduğu önümüzdeki örnekteki gibi kâme zeydunil akilu akıllı olan zeyd kalktı. Buradaki akıl na'ttır. Peki men'ut kimdir? Men'ut olan da zeyttir. Yani na'd akildir. Men'ut olan da vasıflanmış olan da zeyttir. Evet. Ve fi istilahin nahviyyine nahvcının istilahında huve tabi'u tabidir el muştakku türemişe tabidir. Yok. Huve tabi'u el muştakku türemiş olan tabi olandır. El muavvel bil muştakki veyahut da müştak ile müevvel olandır. Evet. El mevduhu açıklar. El muvaddihu açıklayıcıdır. Açıklayıcıdır. Limet bu limet bu ehi tabi olduğuna açıklayandır. Fil ma'arifi marifelikte tabi olduğunu açıklayandır. El mahsusu el muhassisu el muhassisu kısıtlandır. Taksis edendir. Taksis edendir. Lehu fil nekrati nekrada da tabi olarak vasıflananı taksis edendir. وَالنَّعَتُ يَنْقَسِمُ إِلَى الْقِسْمَيْنِ نَعَتْ iki kısım ayrılır. الْاَوَّلُ النَّعَتُ حَقَيْقِيٌّ حَقِقِ نَعَتْ وَالثَّانِ النَّعَتُ سَبَبِيٌّ سَبَبِ نَعَتْ. اَمَّا النَّعَتُ حَقَيْقِيٌّ حَقِقِ نَعَتَ gelince هو مَا رَفَعَ الدَّمِيرَ مُسْتَتِرًا مُسْتَتِرْ زَمِرِ رَفْ eder. يَعُودُ إِلَى الْمَنْعُوتِ vasıflanana dönen gizli zamiri raf eder. نَحْوُ جَاءَ مُحَمَّدٌ عَاقِلُ akıllı Muhammed geldi. Fel aqilu na'atul Muhammedin. Muhammed için na'attır. Ve huve o rafi'u rafedendir. Li zamiri müstetiri müstetir zamiri rafedendir. Takdiru huve. O takdiri ise huvedir. Ya'ud ile Muhammedin. O da Muhammed'e dönüyor. Ve men na'atu sebebiyyü. Sebebi na'at. Ve huve o ma rafa'a. İsmen zahiren. Zahir ismi rafedendir. Muttasilen. Bitişik zahir ismi raf edendir. Bidamiri ye'udu ile men'uti vasıflara dönen zamiri raf edendir. Nahu ce'e Muhammedun fadilu ebuhu. Babası fazileti olan Muhammed geldi. Vel fadilu na'atun Muhammedin. Muhammed için na'attır. Ebuhu fa'ilu lil fadili. Fadili için faildir. Merfu'un merfudur bil vavi. Vav ile niyabeti mine dammeti. Dammen niyabet eden vav ile merfudur. Li enne çünkü minel esma'i hamse. Esma'i hamse denir. Ve huve mudafu ile he'i. He'ye mudaflıdır. Elleti hiye damiru a'idun. Hiye damirun a'idun. A'idun ile Muhammed'in. Muhammed'e dönen zamirdir. Şimdi buraya kadar okuduk. Çoğu anlaşılmadı, değil mi? Niye? Çünkü konu biraz karışık veyahut da biraz zor. Şimdi önümüzdeki konu vasıf. Şimdi biz normalde na'at dedik. Na'atın en önemli özelliği tabi olan olduğundan dolayı onun için kendisine tabi edenir. Yani kendi metbuuna merfu'lukta mansuplukta, cerde, marifelikte, nekirelikte, bazı şartlarla beraber müenneslikte, müzekkerlikte vesaire tabi olduğu için yani Zeyd'e eğer Zeyd'i vasfediyorsak Zeyd neyse vasfettiğimiz şeyin de ibaresi odur, i'rabı odur, harekesi odur, şekli odur, marifeliği, nekireliği odur. Ondan dolayı buna ne denmiş? Ondan dolayı buna tabi denmiş. Şimdi diyor ki وَفِي اِصْطِلَاحِ النَّحْوِيِينَ nahivcilerin istilahında na'at nedir? Huve tabi'ul muştakku. O türemiş olan tabidir. Nahivcilerin ıstılahında türemiş olan tabidir. Türemişten kasıt nedir burada? Türemişten kasıt ismi fail, ismi mef'ul, sıfe el müşebbehe, bir de ismi tafdil. Çünkü fiiller ne olmaz? Fiiller sıfat olmaz. Öyle değil mi? Fiilden sıfat olmaz. Sıfat nedir? Sıfat isimden yapılır. İsim de müştak olması. Eğer müştak olacaksa fiilden müştak olanlar nedir? Bak biz diyoruz ya mesela hani işte fiilden türettiklerimiz işte nasara, yansuru, nasran, fevve nasirun ve zâke mensurun. Bak bunları hep neden türettik? Bunları hep nasaradan türettik. İsmi maslarını, ismi failini, ismi mef'ulunu, öyle değil mi? İsmi tafdili vesaire. Müştaktan kasıt budur. Yani müştak olan tabi olandır. Veyahut da el muevvelu bil müştak. Aslında camittir. Yani camit ne demektir? Camit normalde kelime olarak donuk olan demektir. Türememiş olan demektir. Yani az mesela isimlerin çoğu türememiştir. Öyle değil mi? İsimler cami mesela Zeyd nereden türemiş? Misal. Yani isimler normalde nedir? Camittirler, müştak değildirler. Bir yerden türememişlerdir. Lakin bazı isimler vardır. Camit olmasıyla beraber içerisinde bir müştaklık manası vardır. Yani camit olmasıyla beraber içerisinde bir müştaklık manası vardır. İşte bunlara el muevvelu bil müştak denilir. Yani camit olmasına rağmen içerisinde müştak olanların işte ismi faildir, ismi mef'uldür vesaire. Bunların manasını barındıranlara da ne denir? Müştak denir. Mesela ne gibi? İşaretler gibi. Esma işaretler gibi. Mesela ne diyorsun sen? Ra'aytu zeyden hâza. Ra'aytu zeyden hâza. Bu hazanın manası ne burada? Ra'aytu zeyden hâza dediğim zaman ra'aytu zeyden hadiran. Öyle değil mi yani? Burada yanımda hazır olan Zeyd'i gösteriyorum. Ra'aytu zeyden hâza. Bu Zeyd'i gördüm diyorum mesela. Bak buradaki hâza sanki hadir. Yani müştak değil, camittir. Normalde hâza nereden türemiş? Hâzanın türediği bir yer var mı? Yok. Türediği bir yer yoksa o zaman hâza camittir. Lakin camit olmasıyla beraber içerisinde ne manası barındırıyor? Sanki bir müştak olan bir ismi failin manasını barındırıyor. Ra'aytu zeyden hâza mesela. Veya ismi mevsuller mesela. Veyahut da adetler. İşte mesela ben desem ki ben 5 tane öğrenci gördüm. Mesela 5 tane öğrenci gördüm. Normalde camittir. Lakin sanki içerisinde müştak olan bir mana barındırır. Ne gibi mesela? İşte ben ma'dudune. Yani ben sayılı olan, öyle değil mi? 5 tane mesela diyelim ki sen örneğin dedin ki ra'aytu telamize, ra'aytu telamize ma'dudine dediğin zaman. Şimdi burada ne oldu? Ra'aytu telamize veyahut da mesela ra'aytu ne gibi diyelim? Ra'aytu talibine, ra'aytu talibine ma'dudine dediğin zaman ben ma'dud olan, sayılı olan öğrenciler gördüm. Öyle mi? Bununla ra'aytu talibine mesela khamseten dediğin zaman bu ikisinin arasında ne tür bir fark var? Khamsede onların sayılı olduğunu ifade ediyor. Öyle değil mi? Ma'dud da onların sayılı olduğunu ifade ediyor. Yani sıfat olacak olan şey ya müştaktır ya işte bu ismi fail, ismi mef'ul, ismi tafdil, sıfe müşebbehe gibi türemiş olan şeylerdir. Veyahut da muevvel bir müştaktır. Yani aslında camittir, müştak değildir, türemiş değildir. Lakin nedir? Lakin içerisinde bir şey manası barındırdığından dolayı bu işte türemiş olanların manasını barındırdığından dolayı bu da nedir? Bununla da sıfat yapılır. El-muvaddihu limetbu'ihi fil-ma'arif el-mukhassisu lehu fil-nekirat. Şimdi mesela diyelim ki diyor ki marife olduğu zaman marife olduğu zaman muvaddih işini görür sıfat. Nekire olduğu zaman da muhassis işini görür sıfat. Şimdi mesela burada bir örnek vermiş. Demiş ki قَامَ زَيْدٌ الْعَاقِلُ Burada nedir sıfat? Marifedir. Marife olduğunda muvaddih olur. Ne demektir bu? Marife zaten bellidir. Öyle değil mi? Marifeye sıfat geliyorsa eğer, marife zaten kendisi belli olandır. Eğer marifeye sıfat geliyorsa bu demektir ki o beyanda ve izahta ziyadelik olsun diyedir. Mesela sen diyorsun ki caa zeydun. Zeyd zaten belli olan bir adamdır. Öyle değil mi? Zeyd veya kâme zeydun. Zeyd zaten belli olan bir adamdır. Marifedir Zeyd. Çünkü özel isimdir. Öyle değil mi? Akilu dediğinde Zeyd'deki bir vasıfı daha açıkladın. Yani çok daha açıklayıcı oldu. Öyle değil mi? Diyelim şayet iki Zeyd varsa bunlardan en akıllı olanına işaret ettin. Açıklayıcı konumunda oldu. Bir de şöyle düşünün. Kâme raculun akilun. Akıllı olan adam kalktı. Burada nedir? Burada marife midir, nekire midir? Nekiredir. Racul nekiredir. Öyle değil mi? Kendi içindeki, kendi cinsindeki bütün adamları ne yapar? Kapsar. Sen akıllı adam dediğin anda bir taksis yaptın. Yani umumu ne yaptın? Umumu taksis ettin. Bütün adamlar değil, adamların içinde akıllı olanlar dedin. Yani am nedir? Genel nedir? Bütün fertlerini kapsayandır. Taksis nedir? Bütün fertlerin içerisinden bir kısmına özel bir hüküm getirmektir. Öyle değil mi? Şimdi sen kâme, raculun, âkilun dediğinde bütün adamlar kalktı bak nekirede. Kâme raculun, âkilun dediğinde nekire olan sıfat muvaddih değil de, açıklayıcı konumda değil de taksis eden konumunda oldu. Yani genel adamların içerisinden bir grubu taksis etti, sadece akıllı olanlar ayağa kalktı diye. Anlaşıldı mı burası? Yani marifelikte sıfat açıklayıcıdır. Neden? Çünkü marife zaten bellidir. Gelen sıfatın faydası adamı daha da veyahut da o vasfettiği şeyi daha da açıklayıcı konumda oluyor. Nekirede ise bir belirsizlik vardır, bir genellik vardır. Gelen sıfat ne yapıyor? Açıklayıcı değil de taksis edici oluyor. O genelliği, yani tüm o lafzın içine girenlerin hepsinin değil de belli bir kısmından söz ettiğimizi anlıyoruz. İşte hadara mesela raculun fadilun dediğimiz zaman racul genel bir kavramdır. İçine bütün erkekler ne yapar? İçine bütün erkekler girer. Ama nekiredir, öyle mi? Biz buna sıfat getirdiğimiz zaman ne yaptık? Sadece biz burada bir açıklama yapmadık. Çünkü zaten bir belirsizlik var. Burada yaptığımız şey tüm adamlar değil, o racul tanımına giren tüm adamlar değil. Bunların içine faziletli olanlar geldi sadece. Bak o genele bir taksis yaptık. Bir kayıt getirdik. Öyle değil mi? Ama bu belirgin olsaydı mesela caa aliyun el fadilu. Faziletli olan Ali ne yaptı geldi. Ali zaten belli. Bir tane Ali gelmiş buraya. Biz bir de buna fadil dediğimizde bu Ali'yi daha da açıklamış olduk. Yani Ali'de var olan bir vasfı açıklamış olduk. Kasıt bu. El muvaddihu li metbu'ihi fil ma'arifi el muhassisu lehu fil nekirati. Sonra dedi ki el na'tu yenkasimu ila kısmeyn. İki kısma ayrılır. Birincisi en na'tul hakiki, ikincisi en na'tus sebebi. Dedi ki şeyh, hakiki na'at nedir? Ma rafa'a damiran mustatiran. Müstetir olan bir zamiri raf edendir. Ya'udu ilel men'uti, vasıflanmış olana dönen bir zamiri raf edendir. Ne gibi? Ca'e Muhammedin l'akilu. Daha anlaşılsın diye diyelim ki mevsufun bizzat kendinde olan bir sıfatı beyan ennâ'tul hakîkidir. Mevsufun bizzat, yani vasfedilenin bizzat kendinde olan, nefsinde olan bir sıfatı açıklamak, bir sıfatı zikretmek hakîki na'tır. Yani hakîki sıfa el mevsuf budur. Sebebi na'at ise nedir? Bizzat vasfedilende bulunmayan lakin vasfedilenle alakası olan, irtibatı olan bir sıfatı açıklamaktır. Sebebi naat nedir? Bizzat vasfettiğimizde bulunmayan lakin onunla irtibatı bulunan bir sıfatı açıklamaktır. Şimdi önümüzdeki örneklere bir bakalım bu tarifin ışığında. Ca'e Muhammedun el-aqilu. Akıllı olan Muhammed geldi. Burada sıfat ne? Akıl. Mevsuf Muhammed. Akıl bizzat Muhammed'de bulunan bir özellik mi? Akıl bizzat Muhammed'in kendinde bulunan bir sıfat. Öyle değil mi? O zaman bu nedir? Bize sorduğunda biri bu sıfatın cinsi, bu ennâ'tul hakîkiyyû diyeceğiz. Şimdi alttaki örneğe bakarız. Câe Muhammedun el fâdilu ebûhû. Babası faziletli olan Muhammed geldi. Babasının faziletli oluşu bizzat Muhammed'de bulunan bir sıfat mı? Değil. Lakin Muhammed'le irtibatı olan bir sıfat. Sonuçta Muhammed'in bir parçası. Muhammed'in babası. Bu da nedir? Ennâ'tul sebebiyyûdur. Tamam mı? Bu da sebebi naattir. İkisinin arasındaki fark anlaşıldı mı? Yani biri bizzat şahsın kendinde bulunan özelliği ifade eder. Öbürü ise, sen bir elini yüzünü yıka istersen. Öbürü ise şahsın bizzat kendinde bulunmayan, lakin nedir? Şahsınla alakası bulunan bir sıfatı. Tekrar önümüzdeki örnekler açıklayıcı zaten. Câe Muhammedun l-âkilu, akıl bizzat Muhammed'de bulunduğundan dolayı bu ennâ'tul hakîkidir. Hakkı sıfattır. Lakin câe Muhammedun el-fâdilu ebûhu, babası faziletli. Babasının fazileti bizzat Muhammed'de bulunan bir şey değil. Bizzat Muhammed'de bulunan bir sıfat değil ama Muhammed'le kopuk, hiç alakasız bir şey de değil. Muhammed'le irtibatı olan bir şey. Buna da ne diyoruz? Ennâ'tu el-esebebiyyü. Ha şimdi buradaki şeye dönelim. Burada açıkladığı şeye dönelim. Tanım, tabir, tanım olaraktan yaptığı tanıma dönelim. Dedi ki, مَا رَفَعَ دَمِيرًا. Bu anlaşıldı değil mi? Bu yapmış olduğumuz tanım anlaşıldıysa, şeyhin yaptığı tanımı bu defa açıklayalım. Diyor ki, مَا رَفَعَ دَمِيرًا مُسْتَتِرًا يَعُودُ اِلَى الْمَنْعُودِ. Müstetir olan bir zamiri raf ediyorsa eğer, bu hakiki sıfattır. Zahir olan bir zamiri raf ediyorsa bu nedir? Bu sebebidir. Niye? Çünkü câe Muhammedun el-âkilu dediğimiz zaman câe Muhammedun el-âkilu huve. Öyle değil mi? Câe Muhammedun el-âkilu huve. Yani orada bir huve lazım. Muhammed'e dönen, Muhammed'e dönen, dönüş yapan bir huve. Nerede o huve? O huve burada yok. O zaman o huve ne? Burada gizli. Ennâ'tu sebebiye bakın. Câe Muhammedun el-fâdilu. Nerede fâdilin şeyi? Raf etti. Ebuhu fadilin raf ettiğidir işte. Ve sebebi olan naatlerin hepsinin akabinde mutlaka bir tane ne vardır? Mutlaka bir tane merfu vardır. Mesela Câe Muhammedun el-hasenu hazzuhu. Öyle mi? Yani nasibi güzel olan Muhammed geldi. Burada nerede? El-hasenu sıfat. Hazzuhu şeyin sebebi sıfatın raf etti. Öyle değil mi? O onun faili olarak isimlendirilir. Yani bunu mesela diyelim şey yaparken ca'e fi'lu mazidir. Mebniun alel fethettir. La mahalle lehu min el i'rab'tir. Muhammedun fa'ildir, merfu'dur. Alametu raf'ihi eddammetu zahiradır. El fadilu sıfattır. Sıfat olması hasebiyle tabidir. O da nedir? O da merfu'dur. Ebu hu nedir? Ebu hu sebebi şeyin sıfatın failidir. Sebebi sıfatın failidir. Ve sebebi sıfattan sonra gelen her şey sebebi sıfatın mutlaka neyidir? Failidir. O da nedir? Merfudur. Raf alameti vavdur. Çünkü esma-i hamsedendir. Bunu mesela örnek olarak çoğaltırsak, bir önce verdiğim örneği ele alalım. Câe Muhammedun el-hasenu hazzuhu. Yani payı güzel olan, nasibi güzel olan Muhammed geldi. Câe yine aynı, Muhammed yine aynı. El-hasenu sıfat fail olan Muhammed'e tabi olduğundan dolayı da nedir? Merfu'tur. Hazzuhu da el-hasenun neydir? El-hasenun failidir. Öyle mi? Mesela ra'aytu Muhammeden el-fadile. Ra'aytu Muhammeden el-fadile ne diyeceğiz? Ebuhu. Bak fadil mef'ule tabi olsa da fadilden sonra gelen fadilin faili olduğu için her zaman merfu'dur. Öyle mi? Mesela dedi ki biz رَأَيْتُ فَاطِمَةَ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ الْفَادِلَ اُمَّهَا وَيَوْتَ اُمُّهَا الْفَادِلَ اُمُّهَا رَأَيْتُ فَاطِمَةَ الْفَادِلَ اُمُّهَا. Yani sıfat ile sıfatın sonrasını birbirinden ayıracağız. Çünkü sıfat sebebi naat için söylüyoruz. Sıfat kendinden öncekine tabidir. Kendinden önceki failse sıfatın merfudur. Mef'ulse mensuptur. Lakin sebebi sıfattan sonra gelen her halükarda sıfatın faili olduğundan dolayı o her halükarda nedir? Her halükarda merfudur. Yani mesela örnek veriyorum. Merartu bi Zeydin el fadili ebuhu. Merartu bi Zeydin el fadili ebuhu. Zeyd'e uğradım. Hangi Zeyd? Faziletli Zeyd. Fazilet burada Zeyd'in, burada ne sıfat? Öyle mi? Neye tabi? Zeyd'e tabi, mecrur. Ebuhu, o sebebi sıfat, o sıfatın faili olması hasebiyle gene nedir? Gene merfudur. Aynısı nerede? Câe Muhammedun el-fâdilu ebuhu, râeytu Muhammeden el-fâdile ebuhu. Ondan sebebi sıfattan sonrası değişmez. Neden dolayı? Çünkü faildir. O zaman ne yapıyor? Zahiri bir şeyi, zamiri raf ediyor. Öyle mi? Bu nedir? Bu sebebi sıfattır. Gizli olan bir zamiri de raf ederse bu da nedir? Bu da ennahtul hakikidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Biraz zor olabilir. Bir de ilk defa duyulduğu için bazı şeyler ağır gelebilir. Onun için anlaşılmadıysa bir daha anlatalım. Bir daha anlatmaya gerek var mı? Yok. El-fadili, fail olabilmesi için öncesinde fiil geçmesi gerekiyor da abi. Nasıl? Fail olabilmesi için öncesinde fiil geçmesi gerekiyor da. El-fadili, şimdi ismi failler de aynı şekilde o görevi gördüğü için, ismi failler, ismi mef'uller, bunlar da o görevi görüyorlar. Ondan dolayı, bunlar da kendi, mesela ismi tafdiller, kendilerine fail alabiliyorlar, kendilerine mef'ul alabiliyorlar vesaire. Tamam. Bir de tamam. Evet. O hukmun naat. Evet, oku. Hukmun naat, naatın hükmü enne o yetru'a tabidir. Men utihi vasıflarına tabidir. Fi i'rabi i'rabında ve fi tarifihi marifelikte ev tenkilihi nekralıkta sevabın eşittir. Ekâne hakikiyen em sebebiyen. Sebebi ya da hakik olsun eşittir. وَمَعْنَ هَذَا بُنُمْ مَعْنَاسِ اَنَّهُ اِنْ كَانَ مَنْعُوتًا مَرْفُعًا مَنْعُوت مَرْفُعُدُوا زَمَنْ كَانَ النَّعْتُ مَرْفُعًا نَعْتَ مَرْفُعُدُوا نَحْمُ حَدَرَ مُحَمَّدٌ الْفَادِلُ Fazileti Muhammed geldi. اَوْ حَدَرَ مُحَمَّدٌ الْفَادِلُ اَبُوهُ Babası fazileti olan Muhammed geldi. وَاِنْ كَانَ مَنْعُوتُ مَنْسُوبًا مَنْعُوت مَنْسُوب şayet olursa اَنَّعْتُ مَنْسُوبًا نَعْتَ مَنْسُوب olur. نَحْمُ رأيت محمدا الفاضل فاضلت محمدي gördüm. Ev رأيت محمدا الفاضل أبوه babası fazileti olan Muhammed'i gördüm. وإن كان منعوت مخفودا شاید منعوت مخفود olursa كان النعت مخفودا نعت مخفود olur. نظرت إلى محمد الفاضل فاضلت محمد'e baktım. Ev nazartu ila Muhammedin fadili ebuhu babası fazileti olan Muhammed'e baktım. Ve in kana men'utu ma'rifeten men'ut ma'rife olursa kana na'atu ma'rifeten na'atu ma'rife olur. Kema fi cemil emfiyatı sabiqati geçen hepsilerde olduğu gibi. Ve in kana men'utu nekrate men'ut nekra olursa kana na'atu nekrate na'atu nekra olur. Nahu ra'aytu raculen aqilen akıllı adama baktım. Ev ra'aytu raculen aqile ebuhu. Babası akıllı olan adama baktım. Evet, şimdi burada duralım. Bu örneklerimiz, bunlar ne? Bu görmüş olduğumuz örnekler yukarıda söylemiş olduğumuzu açıklayan. Yani na'atın men'utuna her halükarda tabi oldu. Şimdi bunları şey yapalım. Bunları şimdi i'rabını yapalım. Hadara fiil mazi mebni ala fetha la mahalle lehu minel yarab Muhammedun fa'ilin merfu'un ve alametu raf'ihi el dammetu zahira el fadilu na'tun tabi'un li men'utihi merfu'un alametu raf'ihi el dammetu zahiradır. Hadara fiil-i mazidir. Memnun al-fetha la mahalle minel-i'rab. La mahalle lehu minel-i'rab. La mahalle lehu minel-i'rab. Muhammedun fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dammatu zahira al-fadilu na'atun tabi'un marfu'un alamatu raf'ihi dammatu zahira abu fa'il lil-fadili alamatu raf'ihi الواو الواو هو نيابة عن الضمة نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الخمسة هو مضاف له مبني على الضمة في محل جر واو تخفت دم في محل خفت Birincisinin cinsi ne? Hangi sıfat? Birincisi fadilu sıfatı. Yok. Hadara Muhammedun el fadilu. Hangi sıfat? Hakiki mi? Sebebi mi? Sebebi var. Hadara Muhammedun el fadilu. Hakiki sıfat mı? Sebebi sıfat mı? Hadara Muhammed el fadilu o hakiki. Hadara Muhammedun el fadilu ebuhu. Sebebi. Niye? Bu niye hakiki, bu niye sebebi? Yazarın tarifine göre zahir olan ismi rafeder demişti. Şeyden sebepten, nahattan sonra. Bizim yaptığımız bizzat vasıf kendin. Tamam. Neydi Murat? Bizzat o vasıf onda bulunmuyor ama onunla irtibatı var. Hangisi bu? Nat sebebi. Sebebi. Hangisi buradan, hangisi o? Hadara Muhammed el-Fadilu Ebu. Peki Hadara Muhammedun el-Fadilu ne? Hadara Muhammed el-Fadilu birisi mi? Evet. O Nat-ı Hakkı. Niye? Bizzat onda şey var. Eğer yapmış olduğumuz, getirmiş olduğumuz naat bizzat men'utta var olan bir şeyse bu nedir? Ondaki bir sıfatı açıklıyorsak bu hakiki sıfattır. Bu gizli olan damiri raf eder. Öyle mi? Lakin eğer getirmiş olduğumuz sıfat bizzat men'utta değil de men'utla irtibatı olan bir şeyin sıfatıysa bu da nedir? Bu da sebebidir. Bu da açık zahir olan bir şeyi ne yapar? Açık zahir olan bir şeyi raf eder. Fail konumunda raf eder. Evet. Ra'aytu Muhammeden. Ra'ay fiili mazidir. Memnu ala sukun. La mahalle lehu minel irab. Tu failin memnu ala damme fi mahal raf. Muhammeden mef'ul mensubun alamatu nasbihi el fetahtu zahira el fadile na'atun tabi'un mensubun alamatu nasbihi el fetahtu zahira ra'ay fiil mazi memnu ala sukun la mahalle lehu min el irab tu fa'ilin memnu ala damme fi mahalli raf muhammeden mef'ulun mensubun alamatu nasbihi el fetahtu zahira el fadile na'atun tabi'un mensubun alamatu nasbi el fetahu zahira ebu fa'ilin merfu'un alamati raf'i el vavu niyabeten ani dammeti niyabeten ani dammeti li ennehu esma'il khamsa min esma'il khamsa min esma'il khamsa hu mudafir ile mebni ad damme fi mahalli cer tamam diğerini nazartu ila Muhammedin nazartu nazar fiil madi mebni ala sukun la mahalle lehu min el irab tu fa'ilin mebni ala damme fi mahalli raf ile harfi cer mebni ala sukun Muhammedin mecrurun bi ile mecrurun bi ile alametu cerhi alametu cerhi el kesretu zahira el kesretu zahira el fadili na'atun tabi'un mecrurun alametu cerhi el kesretu zahira nazar fiilin madi aynı Muhammed de aynı evet Fadil de aynı Ebu'ya ne diyeceğiz Ebu fa'il merfun alamet elbabu niyabet ane dammeti min esbari khamsi hu mudafili memnun ala damme fi mahalli cer tamam şimdi anlaşıldı tamam devam edelim ثم إذا كان النعت حقيقيا نعت حقيقي نعت olduğu zaman زاد على ذلك bunun üzerine ziyade olur أنه o en kânel men'ûtu müennesen müennesen men'ut müennes olursa kânel na'atu müennesen na'at da müennes olur. Nahu ra'aytu ra'aytu Fatimete el-muhezzebete terbiyeli Fatıma'yı gördüm. Ve in kâne men'utu müfrede men'ut müfrede olursa kânel na'atu müfrede na'atu müfrede olur. Keme ra'aytu ra'ayte gördüğün gibi fihâzeynin mitâleynin iki misalde gördüğün gibi ve imkâne men'utu müthenne müthenne olursa kâne na'atu müthenne na'ata müthenne olur. Nahu ra'aytu muhammedeyni mahmudeyni akileyni iki tane akıllı mahmudu gördüm. Ve imkâne men'utu cem'an men'ut cem'i olursa kâne na'atu cem'an na'at da cem'i olur. Ra'aytu ricale el-akalâ'u akıllı adamlar. Bir daha oku, düzgün oku. Ra'aytu el-ricale el-akalâ'u nasıl akalâ'u olur? Akalâ'e el-ukalâ'e akıllı adamları gördüm. Ra'aytu ricale el-ukalâ'e akıllı adamları gördüm. Emmen na'atu sebebiyyum sebebi na'ata gelince feyne o yekunu müfreden daiman daima müfred olur. Ve lev kâne men'utuhu men'ut şayet men'ut olsa da müthenne müsenne olsa da ev mecmu'an cemid olsa müfreddir. Tekulu ra'aytu el-valideynin el-aqile akıllı anne babayı gördüm. Ebuhuma onların babası akıllı olan iki anne babayı gördüm. Tekulu ra'aytu el-evladu evlatları gördüm. Ra'aytu ra'aytu el-evlade el-aqile ebuhum onların babası akıllı olan evlatları gördüm. O zaman ne çıktı buradan şimdi? Biz demiştik ki normalde na'at her zaman men'utuna tabidir. Nelikte tabidir demiştik ki i'rabında tabidir demiştik. Yani mansuplukta, merfulukta bir de mecrurlukta tabi olduğu şeye yani men'utuna tabidir demiştik. Şimdi burada yeni bir şey ekledik. Dedi ki şayet eğer na'at-i hakiki ise o zaman müfretlikte, cemilikte, müenneslikte, şeyde, tesniyelikte ve ayrıyeten bir de cinsiyette, müzekkerlikte ve müenneslikte kendi men'utuna yine tabidir. Yani eğer na'at etmiş olduğumuz şey na'at-i hakiki ise bakacağız. Eğer men'ut müzekker midir, müennes midir? Cinsiyet olarak. Sonra bakacağız sayı olarak müfret midir, tesniye midir, cemi' midir? Hangisi ise men'ut, na'at'i de o minvalde getireceğiz. Yani ona uygun getireceğiz. Ona o konuda da uyduracağız. Ama diyelim eğer baktık na'at-i sebebi ise yani yapmış olduğumuz sıfatın cinsi en-na'atü sebebi ise na'at-i hakiki değilse o zaman ne yapacağız? O zaman bileceğiz ki na'at-i sebebi her zaman müfrettir. Yani kendinden öncekine ne yapmaz? Kendinden öncekine men'utuna müfretlikte, müenneslikte, şeyde tesniyelikte ve cemilikte kendinden öncesine uymaz. Ne yapar? Sürekli sabittir, değişmez. O sabitliği de nedir? O sabitliği de onun müfret olmasıdır. Önümüzdeki örneklerin hepsinde dikkat ederseniz vermiş olduğu örneklerde sıfat na'at-i hakiki olan cümlelerde yani bizzat mevsufta bulunan bir sıfatı açıklayan sıfatlarda hep kendinden öncesine tabi olmuş. Yani demişiz ki mesela ne demişiz? Hadara Muhammedun el-Fadilu, ra'aytu Muhammeden el-Fadile, nazartu ila Muhammedin el-Fadili. Görmüşüz ki İrab'da kesinlikle kendinden öncesine tabi. Sonra bakmışız, hakiki olan sıfat bir de kendinden öncekine şey olarak müfredlik, müenneslik, şeylikte bir de müfredlik, tesniyelik, cemilik ve müzekkerlik ve müenneslikle tabi. Muhammeden el-Akile demişiz, Fatimetel Muhezzebete demişiz. Yani Fatime el-Muhezzebe dememişiz. Fatimetel Muhezzebete müenneslikte tutmuşuz, ona tabi kılmışız. Hakeza demişiz ki Ra'aytul Muhammedeynil Akileyni. Yani iki akıllı Muhammed'i gördüm. Muhammed men'ut müsenne olduğu zaman na'tide ne getirmişiz? Tesniye kalıbı üzerine getirmişiz. Lakin yazar diyor ki eğer sebebi naat olursa iş değişir. Yani hakiki naatte olduğu gibi olmaz. Ne olur? Sebebi naatte her zaman naat müfrettir. Kendinden öncekinden olmaz, tabi olmaz. Bilakis naat kendinden sonrakine tabi olur. Yani sebebi naatte naat kendinden öncesine değil, kendinden sonrasına tabi olur. Şimdi onu anlatacak zaten. Evet. وَيَكُنْ نَعَتُ سَبَبِيُّ Sebebi naat tabi olur. مَا بَعْدَهُ Ondan sonrasına فِتَّذِكِيرِ اَوْ تَعْنِيْتِ Müennette, müzekkerlikte kendisinden sonrasına tabi olur. تَقُولُ رَأَيْتُ الْبَنَاتِ Kızlar gördüm. الْاَقِلَ Akıllı kızlar gördüm. اَبُوهُنَّ Onların babası akıllı olan kızlar gördüm. وَتَقُولُ رَأَيْتُ الْاَوْلَادَ الْاَقِلَةَ اُمُّهُمْ Ondan annesi akıllı olan evlatlar gördüm. Evet, şimdi bakın burada dikkat edelim. Şimdi رَأَيْتُ الْبَنَاتَ Benat normalde ne? Müennes. Ama el-akilete dememiş. Öyle değil mi? El-akilete dememiş. Veya da el-akilat dememiş. El-akilati dememiş. El-akile demiş. Niye? Çünkü naat-i sebebi her zaman müfret gelir demiştik. Öyle değil mi? Tabi olma öncesine. Lakin Ebu Hum da dememiş. Ne demiş? Ebu Hunne demiş. Ne demiş? Ebu Hunne. Öncesi müennes olduğundan dolayı ne yapmış burada? Onun müennes olduğunu ifade etmiş. Şimdi bunu naat-i hakikiye çevirelim. Bunu naat-i hakikiye çevir Murat. Yani mesela akıllı kızları gördüm de. Ra'aytul benatil aqilatin. Ra'aytu el benatel. Niye? Çünkü benat t aslında olduğundan dolayı şey gibi eraplanmaz değil mi? Biz ne demiştik? Aslında yani elifle t ziyade yapılmayan. Aslında bint, aslında şey var. Aslında te var değil mi? Bunlar demiştik cem-i müennes salim gibi ne yapılmaz? Cem-i müennes salim gibi olmaz. Ne diyeceğiz o zaman? Ra'aytu el-benâtel evet. Aqila. Aqila. Aqila ti. Niye? Kesradır. Yani normalde zaten mensuptur. Lakin niye mensuptur? Çünkü kendinden önceki men'utuna tabi olduğundan dolayı. Lakin mensuplukta problem yok. Problem cem-i müennes salimde. Cem-i müennes salimin nasb alameti neydi? Kesraydı. Öyle değil mi? Ha bak ne oldu? Burada tabi oldu. Yani naat-i hakkiye çevirdiğimiz anda naat men'utuna tabi oldu. Hem müenneslikte hem de cemilikte tabi oldu. Öyle değil mi? Lakin şeyde naat-i sebebi olduğunda yani bizzat men'utta bulunan değil de men'utla alakası bu. Yani ben babalara akıllı kızları gördüm. Akıl bizzat kızların özelliği değil, babaların özelliği ama kızlarla da alakası var. Babaları onlardan sonuçta kopuk değil. Ne oldu? Burada müfret geldi. Kendinden öncekine ne yapmadı? Tabi olmadı. Anlaşıldı mı? İnşallah. Evet. Fetelahhasa Bu açıklamadan özet olarak şu çıktı. اَنَّ النَّعَةَ نَعَتْ الْحَقِيقِيُمْ Hakiki naat yetmez. Güzel oku. اَنَّ النَّعَةَ حَقِيقِيُمْ Hakiki naat اَنَّ النَّعَةَ الْحَقِيقِيَّ Bak, hakiki naatın sıfatı. Öyle değil mi? Hakiki naat kelimesinin neyi? Naat kelimesinin sıfatı. اَنَّ النَّعَةَ Sen diyorsun ki muhakkak ki sıfat. Nasıl bir sıfat? الْحَقِيقِيَّ Hakiki sıfat. Öyle mi? Hakiki olan bir sıfat. Ne yaptın? Bu mevsuf. Yani el-hakikiye kelimesi neye tabi? El-na'te tabi. Evet. Enne'l-na'te el-hakikiye, hakiki na'at, yetbi'u tabidir, men'u, yetbi'u, yetbi'u tabidir, men'u, men'u, tehu, men'u tehu, men'utuna, fi'erba'atu, fi'erba'atu, aşireti, on yerden dördüne tabidir. Vahidun birincisi min ifradihi ve tesniyeti ve cemi. Tesniyede, cemide ve ifratlıkta tabidir bunlardan birine. Ve vahidun min arraf'i ve nasbi ve hafti. Haf, nasb, raflıktan birine tabidir. Ve vahidun min tedekkeri. Düzgün oku ahi. Vahidun min tedkiri ve te'niti. müennesliği ve müzekkerlikten birine tabidir. Ve vahidu minet te'arifi ve tenkiri nekratı ve marifeti birine tabidir. Ve na'at sebebiyyün, sebebi na'at yetba'u tabidir. Men utehu men utna fil itneyni min hamseti. Yani beş yerden ikisine tabidir. Vahidu minel raf'i ve naski vel hafti. Haf, nas, raf'ı da bir tanesine. Ve vahidun minel te'arifi ve tenkiri nekratı ve marifeti birine tabidir. وَيَتْبَعُ تَعْبِدِرْ مَرْفُعَهُ مَرْفُعُلُكْتَ اَلَّذ۪ي بَعْدَهُ kendisine sonrasına tabidir. فِي وَاحَدٍ مِنَ الْاِتْنَيْنِ iki tanesinden birine هُمَ onlar تَذِك۪يرٍ وَتَعْنِيسٍ müennes ve müzekkerlikten bir tanesine tabidir. وَلَا يَتْبَعُ şeyen fil ifrad müfredde tabi olmaz. Hiçbir şey tabi olmaz. وَتَتْنِيَةِ وَالْجَمْعِ cemi ve müenneslikte müsennalıkta. Yani müsennalıkta hiçbir şey tabi olmaz. Bel bilakis yekunu müfreden daiman, yani daiman müfred olur. Ve ebeden ebeden müfreddir. Vallahu alem, Allah en isimlenir. Burada bak, yekunu müfreden, o daiman ebeden müfredin neyi? Sıfatları. Öyle değil mi? Hem de hakkı sıfat. Vallahu alem. Bu, öncesini zaten anlatmış olduğu özetledi. Yani dedi ki eğer naat, naat-ı hakkı ise, men'utuna 10 şeyden 4'ünde tabi olur. Ne de ifratta, tesniyede, cemide, rafta, nasbda, hafta, marifelikte, nekirelikte, bir de müennes ve müzekkerlikte, i'rabta, yani rafta, nasbda, şeyde, adette, müfret, tesniye, cemide. Bir de ne de olur dedi. Bir de ne de olur? 4 şey, biz niye? Bir de müenneslikte, müzekkerlikte olur. Yani marifelikte ve nekirelikte. Müenneslik, müzekkerlik, marifelik, nekirelik i'rab yönünden olur. Bir de sayı yönünden olur. Yani müfret, tesniye, cemde olur. Naat-ı sebebiye gelince ise naat-ı sebebi zaten i'rabta mecbur tabi olacak. Yani şeyin sıfatın özelliği zaten o. Marifelik ve nekirelikte de tabi oluyor. Ama onun dışında ne yapmıyor? Onun dışında kendinden öncesiyle yani men'utuyla ne yok? Men'utuyla bir alakası yok. Ona tabi işte müfretlikte, tesniyelikte, cemilikte falan kendini yapmaz. Kendi men'utuna tabi olmaz. Anlatamadığımız veyahut da anlaşılmayan bir yer var mı? Soracağınız bir şey var mı? Yok. Tamam. Vâhirü davana elhamdülillâhi rabbil âlemîn.